fost pentru mine ce-am avut mai bun în viața mea. Am fost pentru tine doar un nume în agenda ta. Te-am iubit din suflet, fără niciun gram de interes. De ce m-ai părăsit, eu tot n-am înțeles. Cineva. Nu știu când e noapte, când e zi. Nu voi reveni când voi trăi. Până și liniștea fuge când au de ea. Nu mă mai vrea. Trag cele mai grele patini, plâng până nu mai am lacrimi. Sufăr cât n-a suferit altcineva. Și liniștea fuge când au de ea. Nu mă mai vrea. Te plimb cu altcineva prin aceleași locuri unde ne plimbam noi doi cândva. Vă țineți în brațe și vă alintați cu vorbe dulci. Oare faci la fel cum făceai cu mine atunci?